Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek, 20 marca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Działania podjęte przez rząd przynoszą pożądane skutki, mówi w wywiadzie dla CNN premier. Łukasz Szumowski zaapelował, by nie ukrywać infekcji. Granice Polski mogą pozostać zamknięte przez najbliższe 2 miesiące. Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla CNN powiedział, że działania podjęte przez polski rząd w celu ograniczenia epidemii koronawirusa były konieczne i przynoszą pożądane skutki. Jak ocenił, dzięki m.in. ustanowieniu kontroli sanitarnej na granicach państwa udało się spowolnić tempo zachorowań. Premier podkreślił, że większość przypadków została do Polski przyniesiona z zagranicy, głównie z Włoch i Hiszpanii. Zdaniem Mateusza Morawieckiego epidemia i wywołany nią kryzys są prawdziwym trzęsieniem ziemi dla polskiej gospodarki. Mimo wszystko, jak stwierdził, Polska stara się walczyć z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z punktu widzenia służby zdrowia. O 355 stwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformował minister zdrowia. Łukasz Szumowski zaapelował, by nie ukrywać infekcji. Dodał, że pacjenci z podejrzeniem zakażenia COVID-19 powinni się udać do szpitala zakaźnego, gdzie zostaną poddani testom. Szef resortu zdrowia zwrócił uwagę, że nieodpowiedzialne działanie naraża zdrowie innych pacjentów i personelu medycznego. W szpitalach tych jednoimiennych jest w tej chwili dużo łóżek wolnych. Jeżeli ten fakt ukryjemy i pójdziemy do szpitala, jakiegokolwiek dużego szpitala na SOR, no niestety z powodu tego działania może personel zostać zakażony, mogą być inni pacjenci zakażeni. To jest ogromny apel o odpowiedzialność. Nie ukrywajmy tego, jeżeli mamy infekcję. Testów na koronawirusa jest wystarczająco dużo, powiedział szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk dodał, że liczba badań jest adekwatna do sytuacji epidemicznej w Polsce. My jesteśmy 2-3 tygodnie za naszymi sąsiadami, u których przypadki zachorowań na koronawirusa po prostu zdarzyły się wcześniej. Jeżeli byśmy porównali nasz etap walki z tą chorobą z tym etapem w Niemczech, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, okazałoby się, że liczba wykonywanych testów byłaby bardzo podobna. Testów mamy pod dostatkiem. Laboratoria w tej chwili mają możliwości ponad 3000 wykonywania, jeśli będzie taka potrzeba na dobę takich testów. Michał Dworczyk dodał, że służby sanitarne zdecydowały, iż wybrane grupy zostaną objęte wstępnymi testami przesiewowymi. Z powodu epidemii granice naszego kraju mogą pozostać zamknięte przez najbliższe 2 miesiące, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Kamiński powiedział w TVP Info, że sprawę granic reguluje m.in. prawo międzynarodowe. Jeżeli chodzi o ten rygor, który wprowadziliśmy, formalnie on będzie obowiązywał przez 10 dni z możliwością przedłużenia o następne 20 dni, a później o miesiąc. Czyli w tym rygorze, zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego, możemy działać 2 miesiące i jest to wysoce prawdopodobne. Granice Polski zostały zamknięte o północy z soboty na niedzielę. We Francji jest prawie 11 tysięcy zakażeń. Zmarło 327 osób w ciągu doby, 108, poinformował tamtejszy główny inspektor zdrowia. Według informacji przekazanych przez Jeroma Salomona w szpitalach przebywa niemal 4,5 tysiąca osób. 5 tysięcy leczy się w domu. Stan ponad 1200 chorych jest ciężki. Jerom Salomon. Devoir affronter une épidémie importante. Czeka nas w najbliższych dniach poważny wzrost rozmiarów epidemii. Nie wiemy, jaki będzie kierunek rozwoju zagrożenia. Musimy wszystko zrobić, aby bariery między nami a wirusem były maksymalnie skuteczne i w znaczącym stopniu ograniczyć wszystkie nasze kontakty. Dalej Jerome Salomon wyjaśniał. Program dotyczący organizacji i działalności placówek służby zdrowia pozwala na lepsze wykorzystanie personelu i zwolnienia łóżek, co ma znaczenie na oddziałach intensywnej terapii. Zbliżamy się do liczby 50 tysięcy przeprowadzonych testów. Wciąż nierozwiązana jest sprawa maseczek ochronnych. 5 milionów sztuk przekazanych przez wojsko to kropla w morzu potrzeb. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki modlił się podczas nabożeństwa różańcowego za Włochy, szczególnie dotknięte epidemią. Metropolita Poznański przypomniał, że 19 marca to uroczystość świętego Józefa, który jest też opiekunem Kościoła Świętego. W czasie epidemii trzeba powierzyć świętemu Józefowi wszystkich naszych rodaków w ojczyźnie i na obczyźnie. Tym zawierzeniem obejmujemy także wszystkich Włochów i episkopat włoski, który zwrócił się do kościoła w Polsce z prośbą o wsparcie modlitewne bardzo trudnej dla Italii chwili. We Włoszech zmarło wczoraj 427 osób zarażonych koronawirusem. Liczba wszystkich ofiar od początku epidemii przekroczyła 3400. To już więcej niż w Chinach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed przymrozkami w nocy na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie ostrzegają synoptycy. W nocy może też popadać, a na północy i w centrum możliwe mgły. Jutro na termometrach od 6 stopni na północy do 9 w centrum i 15 na południu. Trójka. Program trzeci. Znajdujemy się, jak większość, w zupełnie innych niż zazwyczaj konfiguracjach. Stąd zamiast sygnału audycji na początku muzyka od Tomka Manna. To reżyser teatralny średniego pokolenia, którego spróbujemy obudzić około 3 w nocy oczywiście. Tacy jesteśmy wielkoduszni w stosunku do siebie samych też, bo pozostaniemy w domu, czyli w studiu Trójki do 6, a tymczasem, i to nie zmieniło się, połączymy się z różnymi ludźmi teatru, przebywającymi to tu, to tam. To tu, to tam są nasi goście. Na przykład w Poznaniu powinien być, ale nie wiemy, czy jeszcze tam jest, dyrektor Teatru Polskiego Maciej Nowak. Dobry wieczór. Dobry wieczór, ale no, jestem dzisiaj w Warszawie. O, jak dobry miło. No ale jak rozumiesz, Macieju, nie mogliśmy byli spotkać się osobiście, dlatego że nie musimy tłumaczyć. Gdzieś w Warszawie także, znów powiem, powinien być Michał Pabian, kierownik literacki Teatru Nowego w Poznaniu. Halo? Dobry wieczór, pani Baszko, dobry wieczór, panie dyrektorze. Bardzo mi miło, pozdrawiam was z Pragi. Ach, z Pragi. Pragi, ja z Pragi Warszawski. Warszawski. A, no dobrze. No cóż, dobrze, kamień z serca. No i w jeszcze innym punkcie na mapie Polski powinien być, już nie będę ryzykowała, gdzie Tomasz Domagała, krytyk teatralny. Panie Tomku, gdzie pan jest? Dobry wieczór państwu i dobry wieczór moim szacownym kolegom i dobry wieczór pani Baszko. Ja jestem tam, gdzie najlepiej przeprowadza się kwarantannę, czyli w uzdrowisku, kilka kilometrów od Buzka Zdroju, w swoim rodzinnym domu. Och, cudownie, jak ja panu zazdroszczę. Myślę, ale i tak nie mogę nigdzie wychodzić, więc... Jak wspaniale, że u wód jesteś. Możesz chłonąć mikroelementy, makroelementy, zazdroszczę cię. Proszę państwa, pan Michał Pawian będzie przemawiał troszkę dziwnym głosem, a to dlatego, że zaryzykowaliśmy użycia tak zwanego komunikatora internetowego, który niekiedy brzmi, czy daje efekt znacznie gorszy niż telefon, no ale dobrze, sprawdzimy jak to... Tak, to czy ja brzmię jakoś, tak. Jestem zmodulowany przez syntezator mowy na przykład? Bardzo jest pan, panie Michale, zmodulowany, ale to może będzie właśnie bardziej tak, że powiem, interesująco brzmieniowo. Dobrze, ktoś do mnie mówi teraz, pan Maciej Nowak. Ja przez telefon, więc nie wiem, to nie najgorzej brzmi, ale wiesz, na samym początku panom i pani chciał, i tobie chciałem się wytłumaczyć takiej oto sprawy, bo gdy pochwaliłem się dzisiaj na Facebooku, że będę z wami dzisiaj rozmawiał w trójce, to wywołało pewną ilość emocji związanych ze sprawami wewnętrznymi. Jasne. Trójki redakcyjnymi, o których pół Polski kulturalnej, pół Polski artystycznej, w ogóle wszyscy, którzy zajmują się, interesują się polską kulturą ostatnich 10 lat, mówią, to znaczy o odejściu pana Wojciecha Mana z redakcji. Rozumiem całkowicie emocje z tym związane i też je w dużym stopniu, czy nawet całkowicie podzielam. Natomiast dla mnie jest ważna ta możliwość porozmawiania z tobą, Baszko, z twoimi gośćmi. I tak sobie policzyłem, że 25 lat temu po raz pierwszy w Trójce się spotkaliśmy. Tak. Było to w Operze Leśnej w Sopocie. Tak. W tej audycji Agnieszka Osiecka brała udział. Tak. I tak sobie myślę, że te 25 lat współpracy, wspólnych nocnych rozmów, i nie tylko nocnych, to jest rzecz zobowiązująca i ważniejsza od wszystkiego innego, od wszelkich jakichś sytuacji koniunkturalnych, których wagę doceniam. Natomiast ta właśnie przyjaźń antenowa i pozaantenowa, która nas łączy od ćwierć wieku, jest czymś strasznie ważnym i trzeba o to dbać. Bardzo ci za to dziękuję, Macieju. Ja tylko zazwyczaj w takich sytuacjach jako staruszka powtarzam, proszę państwa, to jest mój dom, ja tu mieszkam 35 lat, więc jeżeli pada hasło zostań w domu, no to wiadomo, gdzie przebywam, prawda? Więc i w tym czasie zmieniało się tyle w tle, wokół mnie, no a pozostało coś takiego jak, no nie wiem, taka kompletnie może niewytłumaczalna, ale jednak miłość do tworu abstrakcyjnego, jakim jest Trójka. To takie wytłumaczenie z mojej strony. No, jak długo będę mogła, tak chyba tu pozostanę. No to tyle. Bardzo jeszcze raz dziękuję ci, Macieju, za te słowa. I bardzo dziękuję państwu za solidarność z moimi kolegami. To tło osobowe przez te 35 lat zmieniło się diametralnie. Z grona tych ludzi, których spotkałam tutaj w 85 roku, zostało parę zaledwie osób. Tak więc dobrze. To tyle o Trójce. Czy ktoś chciałby coś jeszcze powiedzieć, tak, że tak powiem, na boczku? Panie Michale, jest pan z nami? Oczywiście, że jestem. Oczywiście, że jestem. Dla mnie to jest wielka przyjemność spotkać się z panią i wydaje mi się, że to jest jedyna szansa nawet nocą, ale z panią, albo właśnie nocą z panią spędzać czas i w takim towarzystwie również gości, więc mnie jest wciąż miło. No choć ja... się nie widzimy i żałuję, nie byłem w tej pani kanciapce. Nie czuję zapachu tych pięknych perfum. No bardzo miło. No rzeczywiście, coraz milej się... Proszę czekać. Twoja rozmowa będzie kontynuowana za chwilę. No proszę. Please hold online. Do tego nie spodziewaliśmy się. Ale proszę Państwa, nie spodziewaliśmy się wielu sytuacji, wielu rzeczy. Teraz dowiemy się, z kim rozłączyliśmy się. Panie Tomku, jest Pan z nami? Jestem chyba, tak? Słychać mnie? Tak, słychać. To ja też bym chciał jeszcze dorzucić. Ja z kolei wyrażam również solidarność z panią Wojciechem Manem, aczkolwiek sam jestem w trudnej sytuacji, ponieważ mam swoją audycję o teatrze w Polskim Radiu i wielokrotnie spotykam się z różnymi pytaniami na ten temat, ale uważam, że na samym końcu tego łańcucha pokarmowego, w którym jesteśmy jakby w środowisku, w teatrze, jest zawsze widz i słuchacz i ten człowiek jakoś jestem bardziej na takim stanowisku, że należy o niego też dbać, że nie można go zostawić samego z, no właśnie z czym? Z brakiem? Więc jakby to jest oczywiście tylko moje zdanie, ale dlatego zawsze chętnie o teatrze dla słuchaczy i widzów. No już nie mówię o tym, że spotkanie z tak znakomitymi kolegami jak pan Maciej czy pan Michał i pani przede wszystkim, pani Baszko, jest zawsze też dużą przyjemnością, ale zawsze pamiętam o tych ludziach, którzy jednak zostają i słuchają. Ich nie można zostawić. Tak, tak. Znaczy, człowiek pojawia się w centrum naszych wszelkich rozważań już od kilku tygodni i to właśnie w różnych kontekstach, prawda? Zawodowych, zdrowotnych i tak dalej. Więc po prostu przeżywamy bardzo trudny czas, no i musimy jakoś spróbować sobie z tym poradzić, a im starsi jesteśmy, tym może mamy większy dystans, ale też jakąś tęsknotę za tymi, których wśród nas nie ma, z różnych zresztą powodów. Szanowni panowie, świat kultury zastygł bez ruchu, no po to, by następnie zmobilizować siły i środki, no i przenieść swoją aktywność do internetu. Ale kultura, w tym teatr, nie żyje wyłącznie dniem dzisiejszym. Właśnie nad tym zastanawiałam się przez ostatnie godziny, bo przyzwyczailiśmy się do tego, by mówić o tym, co aktualne lub w najbliższym czasie. Czyli są to zazwyczaj właśnie takie obudowane informacje kulturalne, teatralne w tym przypadku. Tymczasem ja myślę, że najważniejsze w tej sferze, sferze kultury, teatru, jest to, co pracowało na owo dziś. Tradycja oraz ten jak najszerszy kontekst. I myślę, że w tym duchu powinniśmy dzisiaj rozmawiać, a nie wyliczać te miejsca na mapie wirtualnej mediów, gdzie można odnaleźć teatr. No to jest sytuacja, której nie spodziewaliśmy się, powtórzę, jest przerażająca, ale oprócz tego kultura to jest coś znacznie większego, bo istnieje tych kilkanaście tysięcy lat, gdyby tak policzyć od samego początku, chociaż nie damy rady. Dobrze. Tego, co w wariancie wirtualnym oczywiście nie lekceważymy, ale może zacznijmy od Teatru Polskiego w Poznaniu, żeby tak troszkę rozkręcić naszą rozmowę już na temat właściwy. Właśnie, Teatru Polskiego, który istnieje poza wszelkimi wątpliwościami w realu. Panie dyrektorze, i zadam takie pytanie rozgrzewające właśnie. Jak ważna jest dla pana, panie dyrektorze Macieju, chociaż jesteśmy na ty, pamięć właśnie, pamięć tych murów Teatru Polskiego w Poznaniu? No to jest rzecz proszetalna w przypadku Teatru Polskiego w Poznaniu. To jest, przypominam to od początku, gdy 5 lat... Proszę czekać, twoja rozmowa. Oho, coś mamy, wielkie problemy jednak z połączeniem z Maciejem Nowakiem, który jest w Warszawie, ale to przedziwny zupełnie chyba operator, jakiś kosmiczny. Dobrze, to w takim razie no, nie pozostaje nic innego. Ja spodziewałam się, że mogą być kłopoty, kiedy prowadzi się audycję wyłącznie przez telefon czy komunikatory. W takim razie ja to pytanie chowam do kieszonki i przenoszę się już do myślami do pana Michała Pabiana, Oczywiście teatr nowy w Poznaniu, z którym pan związał się już jakiś czas temu, jest o wiele młodszy od Teatru Polskiego, no ale też ma swoją historię. Ja to tak pomyślałam, że on zasłynął swoimi kolejnymi dyrekcjami, prawda? Izabeli Cywińskiej, Eugeniusza Korina, Janusza Wiśniewskiego i tak dalej. To znaczy tak dalej. Absolutnie, to... absolutnie jest tak, że nowy, dzisiejszy nowy to jest teatr pani dyrektor Izabeli Cywińskiej. I tak ta historia jest budowana i tak o tym teatrze myślimy, jako matce założycielce zawsze wspominamy panią dyrektor Cywińską. No ale właśnie, panie Michale, pan ale ta historia sięga dalej, tak, oczywiście. Wcześniej to właściwie pani dyrektor pewną restaurację teatru przeprowadziła. No taki rozmowny ten pan Michał Pawian, ale jak przez komunikator internetowy, to do kropki doprowadza i zostawia Baszkę samą. No dobrze. Och, pani Barbaro, po prostu ja z internetami to tak, jestem do tej internetowej audycji zaproszony, a ja jakoś tak nie potrafię, jak ja ludzi nie widzę, więc mnie to ciężko jest, jestem taki staromodny. Wszystko drukuję i... No dobrze, ale zostanie pan z nami. Ale będę mówił jak najwięcej. Proszę tylko mówić co, to ja będę. Dobrze. Absolutnie, bo żeby powiedzieć, że mamy takie dwie daty założycielskie, to jest 73, a wcześniej 23, więc ta historia nowego sięga. Ale rzeczywiście dyrekcja pani Izabeli Cywińskiej to taki kamień milowy, a teraz mamy dyrektora Piotra, który też jest naszym kamieniem i ostoją i trzyma nas w tych trudnych czasach od 11 roku, a teraz szczególnie się o nas troszczy. Dobrze, to wrócę do pana, panie Michale, a teraz próbuję po raz trzeci z Maciejem Nowakiem. Jestem na miejscu, tak. Wróciłem. Dzięki. I chciałem od razu się podłączyć do tego, co mówi pan Michał i przypomnieć, że historia naszych teatrów, Teatru Nowego i Teatru Polskiego, długo, przez wiele sezonów była historią wspólną. O właśnie. To były Teatry Miejskie Poznania, działające od 1945 do rozpoczęcia pracy w tym w Poznaniu i w tym na początku kombinacie przez Izę Cywińską. I dla Izy Cywińskiej wydzielono z Teatrów Miejskich Poznania Teatr Nowy i tam 23 sezony wspaniałe Iza pracowała, stworzyła potęgę tego teatru, kontynuowaną następnie przez kolejne dyrekcje, ale Teatr Polski w Poznaniu to starszy braciszek Teatru Nowego, także te nasze losy przez długi czas były wspólne i wielu wspaniałych artystów grywało na obu scenach. No jeżeli za datę taką założycielską przyjąć 1875 rok, to szybciutko policzyłam, 145 lat w tym samym miejscu. No oczywiście zawieruchy były po drodze, ale budynek stoi. Co prawda oderwany od swojego kontekstu, chyba i od ogrodu Potockiego, chyba tak on się nazywał, ale jednak ten sam budynek stoi. Tak, z tym ogrodem Potockiego to jest rzecz interesująca, ponieważ gdy rozpoczęto na początku lat 70. XIX wieku zbierać pieniądze na budowę teatru, który miał służyć całej społeczności polskiej w Prusach, to wtedy działkę pod ten teatr ofiarował niejaki Potocki. On ofiarował ogród swój, ale ten ogród był w zupełnie innym miejscu niż obecnie teatr się znajduje. Uznano, że tamta lokalizacja tej działki Potockiego dla teatru nie jest najszczęśliwsza. Dokonano jakiejś zamiany, ale aż do roku 1939 Teatr Polski symbolicznie i też w dowód wdzięczności wobec tego hrabiego Potockiego teatr nosił taką symboliczną nazwę Teatr Polski w Ogrodzie Potockiego. Mimo, że tego Ogrodu Potockiego tam w ogóle już właśnie od początku nie było. Ale była jakaś budowla przyklejona, z tego co pamiętam. Znaczy, ja nie pamiętam tych czasów, ale przeczytałam gdzieś, że była przyklejona budowla i tak był pomyślany, nie jako taki wolno stojący pałacyk, tylko że on miał być wkomponowany w tę strukturę no, ulicy. Już nie wiem, ten nasz teatrzyk zaprojektowany przez architekta Stanisława Chebanowskiego, taki eklektyczny, trochę w stylu jakiegoś włoskiego śródziemnomorskiego renesansu, był wybudowany na podwórku, na parceli należącej do niejakiego Grydzewskiego, który był właścicielem kamienicy dochodowej, która oddzielała nasz teatr od ulicy, Berlińskiej, a tak wówczas się nazywała obecna ulica 27 grudnia. Także był to teatr w pewnym sensie funkcjonujący, nie w pewnym sensie, tylko całkowicie funkcjonujący na podwórku kamienicy. I teraz to już jest poważna w Poznaniu dyskusja, wiele kontrowersji wywołująca, czy decyzja już powojenna o tym, żeby ową kamienicę dochodową wyburzyć i odsłonić perspektywę na nasz teatr z ulicy obecnie 27 grudnia. Czy ta decyzja była słuszna, czy niesłuszna? I są dwie szkoły, które ze sobą się spierają. Mnie się wydaje, że to wojenne nieszczęście przydało urody naszemu budynkowi, bo w tak jakieś letnie upalne dni, gdy spoglądamy w promieniach słońca na naszą siedzibę, to naprawdę można po lekkim zmrużeniu oczu, bo przy dużej dozie dobrej woli, to można pomyśleć, że stoi ten budyneczek, ta bryła gdzieś na francuskiej Rivierze, gdzieś tam w oddali. Toni Morza Śródziemnego jest w tej kompozycji, w tej strukturze architektonicznej coś południowego, coś naprawdę wdzięcznego i to szczególnie w te letnie upalne dni czuć wyraźnie. No piękna opowieść. Piękna opowieść. Jej, tak się rozmarzyłem. Pan Michał? Panie dyrektorze, no to na te czasy, gdzie siedzimy w domu, no to pan teraz rzeczywiście poszerza nasze horyzonty i zupełnie nie mam ochoty na te kwarantannę teraz. No tak. Budynek co prawda jest bezpieczny, no ale trudno, że tak powiem, samym budynkiem obcować, więc no dobrze. No ale teraz Polski pełen zawsze widzów. No tak, tak. Tak. Premier to jest może stary budynek, ale tętni życiem. Och, świetnie, że pan Michał odważył się, że tak powiem, włączyć do naszej rozmowy, a teraz wrócę się do pana Tomka, bo nie wiem, czy pan pamięta po tych licznych dygresjach początek mojej wypowiedzi, to znaczy, że proponuję, by nie peszyć się faktem, że chwilowo o dniu dzisiejszym nie bardzo możemy rozmawiać, bo w sumie kultura to nie jest dzień dzisiejszy wyłącznie. Czy to uważa pan za taki temat trochę zastępczy, pani redaktor, czy ma to sens głębszy? Wie pani, to zawsze ma głębszy sens. Ja zresztą dopowiem do pięknej opowieści dyrektora Macieja Nowaka anegdotę, że miałem problemy na studiach teatrologicznych przez teatr w Poznaniu, ponieważ tam jest słynny napis na całą Polskę, Naród sobie, który został mi zadany jako pytanie pomocnicze już na dobrą ocenę na egzaminie, ale okazało się, że ja nie znałem niestety tego napisu, jakoś gdzieś mi umknął wtedy i prawie nie zdałem u profesora słynnego, zresztą specjalista Teatru Polskiego, profesora Michalika, i to jest w sumie jedyna... Mieliśmy tego samego profesora i te pytania, kto zgubił but i w którym roku było zastępstwo. O, przywracasz mi wspomnienia. Tak, tak, dokładnie, albo dokładne kwestia rekwizytów w scenografii Wyspiańskiej, tak, do Bolesława Śmiałego i tak dalej. No ale to jest, tym zaskutkowało, że do końca życia będę pamiętać, jaki napis jest na Teatrze Polskim w Poznaniu, i Teatr Polski w Poznaniu na zawsze wyrył się na mojej zawodowej drodze. A uważam, że to jest bardzo piękna, właśnie bardzo dobry pomysł, dlatego że w sumie jest czas na to, żeby też zająć się trochę takimi rzeczami zapomnianymi, jak historia naszych teatrów. I to nie tylko ta historia najnowsza, ale właśnie też ta historia, która gdzieś tam jest zapisana na kartach, pewnie już poszukłych i mało odwiedzanych. Być może, że gdzieś w tej historii teatru, ja aż tak dobrze nie znam historii poszczególnych teatrów, można by znaleźć jakieś sytuacje, które odpowiedziałby nam na pytanie, co dalej, no bo to jest chyba dla naszego życia pierwsza tak poważna sytuacja, w której teatry całego kraju, nam prawie całej Europy stanęły po prostu, więc ja akurat tu bym szukał też w historii teatru odpowiedzi na to, co dalej, ale chyba o tym, co dalej, będziemy rozmawiać później. Tak, no... Ja się przyznam jeszcze, Michał, na to, że zdradzę, że Nowy przygotowuje się do jubileuszu. Ja wiem, że jubileusze może nie są dobrze widziane, bo w 2023 roku będziemy mieć stulecie. I zadaniem, jaki postawił dyrektor, jest to, żeby stulecie teatru było świętowane przez jego historię, przez przegrzebanie kamieni milowych w repertuarze Teatru Nowego i tym bliższym, czyli od dyrektury Izabeli Cywińskiej, ale i tym starszym, więc wykopujemy z Markiem, szefem literackim, teksty i staramy się właśnie szukać tej historii, która już kiedyś okazywała się przełomowa dla repertuaru, dla tego, co proponowano widzom, jak zmieniano front do widza, żeby nie powstawały spektakle nowe i opiewające jakiś sukces, ale takie, które będą właśnie zwracały się w stronę dawniejszych czasów, więc działania historyczno-teatralne teraz są jeszcze wzmożone, bo ten model pracy zdalnej pozwala na jeszcze lepsze penetrowanie archiwów. Tak, ale tak zadumałam się nad tą historią różnych teatrów polskich. Oczywiście ja też ich, tych historii nie znam, ale no od razu zaczęłam sobie wyliczać. No tak, a teatr w Legnicy, jaka fajna historia, a teatr Wybrzeże, tutaj nie będę tego tematu poruszać przy panu dyrektorze Macieju Nowaku, ale też historia, a teatr Śląski, czyli Wyspiańskiego w Katowicach i tak dalej. Rzeczywiście te historie składają się na coś, co no tworzy taką, powiedziałabym, alternatywną mapę naszego teatru, czyli taką mapę w głąb, czyli no taki inny wymiar pojawia się. I rzeczywiście to, co chyba pan Tomek zauważył, że zazwyczaj my tak gnamy, tak pędzimy, bo premierę pogania, czy jak to się tam określa, czy festiwale i tak dalej, właściwie w zasadzie nigdy nie ma czasu, żeby pomyśleć o teatrze jako takim nieco wolniej. O, właśnie wolniej. Może nie głębiej, ale nieco wolniej. No, zobaczymy, jak nam to dzisiaj wyjdzie. Ale może skoro... Macieju. Skoro taka refleksja nachodzi nas, żeby zajrzeć i przyjrzeć się historii polskich scen, to może warto wrócić do fundamentalnej, pewnie dla nas wszystkich, lektury, a o której być może młodsi słuchacze już, do której za rzadko sięgają, czyli do krótkiej historii Teatru Polskiego Zbigniewa Raszewskiego. Skądinąd również człowieka związanego z Poznaniem, mojego mistrza, no, ale w ogóle człowieka, który stworzył fundament polskiej wiedzy o teatrze i jest człowiekiem, bo był, jest badaczem, do którego dorobku odwołują się kolejne pokolenia studentów i naukowców zajmujących się tą dziedziną. Profesor Raszewski w tej krótkiej historii Teatru Polskiego bardzo obrazowo, bardzo atrakcyjnie, bardzo plastycznie przedstawił dzieje całej teatralnej Polski, nie tylko patrząc centralistycznie poprzez potęgę Teatru Warszawskiego czy Krakowskiego, tylko się zajrzał do wszystkich tych ośrodków, tych również mniejszych i pokazał ich wyjątkowość, bo polski teatr, tak jak i cały nasz kraj, jest bardzo zróżnicowany regionalnie. Te pozaborowe granice są czytelne w strukturze gospodarki, rolnej, w sieci komunikacyjnej, w sieci kolejowej, ale również w strukturach naszej kultury i w tym, jak teatry wyglądają w poszczególnych regionach. Odkryciem moim poznańskim, stosunkowo niedawnym, jest to, że teraz przyglądając się berlińskim teatrom z perspektywy poznańskiej, jeszcze 5 lat temu tej tak istotnej poznańskiej perspektywy w sobie nie miałem i dopiero teraz jako taki flancowany poznańczyk spojrzałem na Deutsches Theater w Berlinie i nagle się zorientowałem, że gdy Stanisław Chabanowski projektował ten poznański gmach, to musiał wzorować się na Deutsches Theater właśnie. Mało tego, ten sam motyw na fasadzie wprowadził, który jest właśnie w Berlinie, bo tam na Deutsches Theater na samej górze jest napis dem Deutschen Volk, czyli narodowi niemieckiemu. I znalazł odpowiednik teatr sobie polski, tak, który umieścił na fasadzie naszego teatru. A, panie Tomku, gdyby pan teraz zdawał egzamin, byłby pan po prostu pierwszym studentem, zerowym studentem. Ale to jest wspaniałe, że Tomek, przepraszam, przypomniał też postać profesora Michalika, bo myślę, że warto też pamiętać, że mamy kapitalnych historyków teatru w ośrodkach teatrologicznych, a profesor Jan Michalik, który jest chodzącą encyklopedią tego, co się działo w wiekach teatralnych. No, te wykłady bardzo wymagające, ale były fascynujące, bo człowiek, który wie, dlaczego coś wystawiono w 1880 roku, a potem dlaczego zwrócono się tuż przed II wojną światową, a dlaczego potem w latach 50. wystawiono ten sam tytuł, to jest nieprawdopodobna lekcja jakiejś łączności pokoleń i traktowania kultury teatralnej jako właśnie wyzwania w komunikacji, co też mamy do czynienia przez ostatnie dni, że teatr jest bardzo silnym medium komunikacji. I dziękuję Tomko, że mi przypomniałeś właśnie te synergie opowieści profesora Michalika, który zawsze wiedział, dlaczego nam coś opowiada, bo chciał nam uświadomić, po co działo się coś w polskim teatrze, po co grano to samo w 1939 roku, a dlaczego w 1946 Węgierko, w Teatrze Węgierki, teraz Węgierki w Białymstoku, wracano do tego rodzaju tytułów. To były fascynujące lekcje tego właśnie, jak pan dyrektor Nowak powiedział, jak też geopolitycznie Polska była ukształtowana. Wrócę sobie chyba do notatek, bo powinienem mieć gdzieś Dziękuję. Aha. Dzięki tej audycji. A ja bardzo cieszę się, ponieważ nie teatrolożką będąc, notuję sobie na wszelki wypadek, gdybym zamierzała coś pozapominać, dwa nazwiska profesorów, tak? Michalika i Raszewskiego. I tak właśnie się będziemy uczyć. Znaczy, oczywiście profesora Raszewskiego troszkę lepiej znam, a to chociażby ze względu na to, że Instytut Teatralny otrzymał takiego patrona i to chyba za sprawą Macieja. Tak, tak, no bo dla mnie w momencie, gdy zaczęliśmy organizację Instytutu Teatralnego, pamięć o profesorze Raszewskim była absolutnie dla mnie fundamentalna. Podtrzymanie naszej wdzięczności, naszej, tego środowiska osób zajmujących się teatrem, wdzięczności wobec tej naprawdę pomnikowej postaci, było rzeczą fundamentalną. Ale polska teatrologia, mimo niestety strat, które niestety śmierć czyni, nasza teatrologia ciągle jest w wyjątkowej, świetnej formie. Odeszła niestety bardzo niedawno szefowa poznańskiej teatrologii, teatrologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Ewa Guderian-Czaplińska. Wspaniała badaczka, wspaniała pedagogka, wychowawczyni ogromnej rzeszy młodzieży teatrologicznej, ale teraz po niej pałeczkę przejął profesor Krzysztof Kurek, nowy szef tego kierunku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Badacz też o wielkim dorobku i z takim właśnie gustem i zamiłowaniem do materialnej przeszłości teatru, podobnej bardzo do tego, jak profesor Raszewski tę dziedzinę uprawiał. Także mimo, no niestety, straszliwych, zbyt wczesnych pożegnań z niektórymi wspaniałymi osobami, ta dziedzina nauki trwa i wierzę, że przetrwa, bo jest niezbędna paradoksalnie do tego, żeby współczesny teatr żył i cieszył się swoją aktualnością. Musi również, realizując wspaniałe premiery, musi również dbać o swoją pamięć. A tym właśnie zajmuje się teatrologia, Polska Wiedza o Teatrze. No, bardzo dziękuję jeszcze raz za te słowa. Też chciałem wyłączyć na chwilkę. Ja tylko pozdrowię Macieja od ludzi z Sopotu. On Maciej zna tych państw. To państwo Jaśko. Bardzo miło. I Koko. Tak. Słuchają nas i cieszą się, że nas jeszcze słychać. No, no tak. No, robimy co możemy. Panie Tomku, bardzo proszę. Ja chciałem tylko dodać, bo tak zabrzmiało, wypowiedź pana dyrektora tak pesymistycznie troszkę zabrzmiała ze względu na tą niedawną śmierć nieodżałowanej pani profesor. Natomiast muszę powiedzieć, że żeby wrócić na chwilę do profesora Jana Michalika, widziałem go niedawno na premierze w Teatrze Słowackim w Krakowie w bardzo dobrej formie. Profesor Michalik, no nie wiem, oczywiście nie śledzę, nie mam dostępu do jego życia prywatnego, ale był w bardzo dobrej formie, chyba otrzymał jakąś nagrodę od miasta Krakowa. Jego uczniem, wiernym uczniem i chyba kontynuatorem jest profesor Kosiński, Dariusz Kosiński, którego państwo możecie czytać w Tygodniku Powszechnym, gdzie pisze swoje recenzje oraz na portalu Etat. Także chciałem powiedzieć, że z Krakowa dobre wieści. Tam teatrologia ciągle trzyma się mocno i wspaniale, że tak powiem, pracuje. Także tak, żeby trochę lepiej się poczuło takiego wiatru optymizmu. Ale w ogóle jest chyba tak, że, Michał? Że poza teatrologią, bo ja też nie jestem teatrologiem, pani Barbaro, nie mogę się poszczycić tym tytułem ani żadnym innym właściwie. Panie Michale. Ale no, mówię szczerze. No dobrze, dobrze. Ale chyba zajmowanie się historią teatru w teatrze nie jest czymś wstydliwym, nie jest, przepraszam za słowo, nie jest obciachem. Mhm. To jest taka dyscyplina, która szpera w tym, co się wydarzyło. My mamy jakiś duży... Obserwuję teraz młodych reżyserów, którzy pracują w nowym. Nieustanne odwołania do Swinarskiego, do Jarockiego, do Kantora i to takie żywe poszukiwania, traktowanie z szacunkiem egzemplarzy reżyserskich, których znajduje się w teatrze, na przykład Nyczaka, który Janusz Nyczak, jakieś tak. Swoje analizy. I to jest kapitalne, że wydaje się, że ta historia teatru jest też potrzebna w praktyce tworzenia nowych spektakli. I że na to zwraca się uwagę, że to jest coś, co po prostu iskrzy. I że chce się w tym grzebać, że to jest fascynująca podróż, równie ciekawa jak pierwsze próby analityczne, to żeby wygrzebać i wiedzieć, co się już wydarzyło. To mnie bardzo cieszy. A rzeczywiście podglądam pracę młodych reżyserów i widzę, że to po prostu żre. Fajnie. Bardzo dziękuję, panie Michale. To ja proponuję, by zamknąć już to okrążenie i teraz będzie pierwsza piosenka. Nieskromnie powiem ode mnie, mimo że prosiłam panów o to, żeby panowie wybrali piosenki. Mam nadzieję, że zdążymy je odtworzyć. Natomiast ponieważ ja tutaj zostanę w tym domku moim do 6 nad ranem, pomyślałam, że będę miała taką pieśń nocy. Taką pieśń, która będzie w różnych interpretacjach przez całą tę noc pojawiać się. No i ta pieśń nocy w jednym z wariantów brzmi tak oto. w nocy z 19 na 20 marca słuchamy Trójki. No my tak, a reszta świata? A przed chwilą Bruce Springsteen. Zwyciężymy, zwyciężymy, zwyciężymy pewnego dnia. No właśnie. W tej nocy sporo sytuacji niespodziewanych. Na przykład Wojtek Osowski przemówi przez telefon po godzinie drugiej, a Janusz de Blesem migrował z 23 wczoraj na około 4 dzisiaj. No, bardzo przepraszam. Tak to się właśnie poukładało i musimy się z tym pogodzić, ale jesteśmy, proszę państwa, tylko właśnie sobie tak migrujemy. Pieśń nocy to zarazem hasło nocy. Teatr na przykład wierzy w to, że na powrót stanie się teatrem działającym w realu, że jednak to, co w wersji wirtualnej, będzie tylko alternatywnym wariantem. Proszę państwa, teraz od tej strony zacznę. W Busku Zdroju jest pan Tomasz Domagała, który jest krytykiem teatralnym. Prowadzi swój blog również, o czym może też jeszcze porozmawiamy. No jest też moim kolegą z Polskiego Radia. W Warszawie, na Pradze Michał Pabian, który panuje nad literacką tkanką Teatru Nowego w Poznaniu, bo Poznań nas tutaj dzisiaj tak zgromadził jakoś. No i w Warszawie również, nie w Poznaniu, bo ma przerwę, dyrektor Teatru Polskiego Maciej Nowak. Właśnie, wracamy do Poznania. Dwie ważne dla pana dyrektora Macieja Nowaka panie reżyser zostały w ostatnim czasie, no powiedzmy, jakieś 2 lat zaproszone do Teatru Polskiego w Poznaniu. I myślę, że o tych dwóch paniach parę słów dzisiaj możemy poopowiadać też w kontekście takim, no troszkę historycznym, chociaż nie są wiekowymi damami. Maja Kleczewska i Monika Pęcikiewicz. Zacznijmy może od Maji, a Monikę w następnym segmencie spróbujemy wspomnieć, jeżeli zdążymy. Maja Kleczewska i jej, no właśnie, jej spektakl, który mogliśmy byli oglądać nie tylko w Poznaniu, ale również gdzie? W Gdańsku, na festiwalu szekspirowskim. Bardzo trzymaliśmy kciuki, nie dostał Złotego Jorika, ale na przykład teraz został wyróżniony przez pewien portal, no więc gratulujemy. No to tyle. Co pan dyrektor chciałby na ten temat? Maja Kleczewska i jej słynne wydarzenie teatralne, nie wiem, czy ponawialne w ogóle. Tak, tak. Maja Kleczewska latem ubiegłego roku zrobiła z aktorami naszego teatru i grupą artystów również z Ukrainy Hamleta. I gramy tego Hamleta na terenie starej rzeźni w Poznaniu. To przedstawienie poznańska publiczność pokochała, ale też i mamy bardzo wielu gości, którzy przyjeżdżają z Polski i z zagranicy, by uczestniczyć w tym niezwykłym zdarzeniu. Bo to jest taki teatr, w którym można się zatopić. Wszyscy widzowie jesteśmy gośćmi na Elsynorskim dworze, a tym poznańskim Elsynorem jest stara poznańska rzeźnia. Budynek z przełomu XIX i XX wieku, zbudowany z czerwonej cegły z mnóstwem takich neogotyckich form architektonicznych i rzeczywiście z zamkiem, z jakąś budowlą warowną bardzo się kojarzy. Nazywam ten teatr, to jest ten spektakl, często teatrem społecznościowym, dlatego że tam nie ma podziału na scenę i widownię. Nasi widzowie mogą krążyć po wszystkich salach tego poznańskiego Elsynoru, odnajdywać swoich bohaterów, podążać za nimi, za tymi, którzy ich najbardziej interesują, a oni wszyscy są rozproszeni po całej przestrzeni tej niezwykłej budowli, przestrzeni, która jest wyłożona starymi perskimi dywanami. W tą przestrzeń się wchodzi, można być w jednym miejscu, można krążyć, można chodzić właśnie za poszczególnymi postaciami, ale można po prostu usiąść w jednym miejscu i kontemplować niezwykły klimat tego miejsca. I drugi bardzo ważny trop tego przedstawienia to fakt, że zespół aktorski tworzą artyści z trzech słowiańskich krajów. Fundament, trzon to są aktorzy Teatru Polskiego w Poznaniu, ale jest też z nami wspaniały ukraiński aktor w tytułowej roli, ale także królowa Gertruda, to Alona Szostak, aktorka naszego teatru, jest z kolei z pochodzenia, z paszportu Rosjanką. I w tych trzech bratnich słowiańskich językach to przedstawienie się toczy i kocham te sceny, gdy właśnie aktorzy mówią każdy w swoim języku. Nie trzeba w tych momentach, właśnie takiej jakiejś wielkiej intymności, w momentach bliskości Hamleta, Gertrudy, króla, gdy każdy mówi w swoim języku, nagle coś w głowie się, nam jakieś klapki otwierają i czujemy tak bardzo, jak bliskie są te trzy słowiańskie języki. Poprzez rozmaite historyczne komplikacje, straszne zdarzenia, te trzy języki się w historii czasami bardzo od siebie oddalały, natomiast ich trzon przecież jest tak bliski, właśnie bez tłumaczenia można mówić do siebie bardzo intymnie i z najgłębszym zrozumieniem. Ten spektakl to również niesłychane doświadczenie muzyczne, uczestniczy w nim orkiestra. To jest spektakl doświadczenie i każdego wieczoru gramy całą historię Hamleta dwukrotnie. Jeżeli ma ktoś ochotę, a zdarza się bardzo wielu takich widzów, to można zostać na dwa przebiegi, można oglądać zdarzenia elsynorskie z innych perspektyw, niż w poprzednim przebiegu, ale też jest cała masa widzów, którzy wracają na to przedstawienie po kilku dniach. Zdarzyło się dzięki kreacji Maji Kleczewskiej coś naprawdę niezwykłego. Tak. Ja może się wtrącę, bo Tomek, pan Tomek dyrektorowi Maciejowi jest niezręcznie mówić o tym spektaklu tak też obiektywnie, ale ja muszę się przyznać, że widziałem spektakl dwa razy. Jest to zachwycające dzieło. Pan dyrektor nie powiedział jeszcze o narracjach, które mamy, że tak powiem, w uszach, ponieważ spektakl ogląda się w słuchawkach. Każda z tych narracji jest do wyboru, to znaczy widz decyduje, za którą postacią, za jaką ścieżką. Właściwie widz decyduje, jak w tej historii Hamleta, wspaniale zresztą zinscenizowanej, jak się poruszać. Także rzeczywiście zmiana, pan dyrektor mówił o rzeźni, ale w Gdańsku graliście państwo w kościele, centrum, który w centrum został, świętego Jana. Tak, które jest w tej chwili w nieczynnym już religijnie kościele i tam rzeczywiście też widać było, jak to przedstawienie zmienia się pod względem, ja już nie mówię oczywiście o widzów, którzy chodzą i zachowują się trochę jak takie ławice ryb, po prostu jak jeden pójdzie szybko gdzieś w jedną stronę, to za nim jakieś takie tłumy przelewają się, ale też przepięknie zmienia się też ta historia pod wpływem miejsca, co właśnie było bardzo, bardzo widoczne.